هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است، هنوزم خاطره هات برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه. چشمای تو مثل شبای پر ستاره است، هنوزم خاطره هات برام مثل عمر دوباره، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه. شبای پر ستاره است، هنوزم خاطره هات برام مثل دوباره، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم به همه